しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No damn beacon、空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール。 ベジータの強烈な攻撃を受けたブーはついにその怒りを爆発させた。 お前なんか強い上に不死身じゃ話にもならねえ、クソったれ。 お前もうおしまい、バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイ。 お前が言ったところでどうしようもない、無駄死にするだけだ。かえってベジータを苦しめることになるぞ。 はぁー、やだ ー。愛する者のためにベジータ散る。 zostań tu、poczekaj、 pomogę ci。Poświęcenie ojca. To czyste szaleństwo. Nie leć tam, nie powstrzymasz go, nie możesz zginąć. Nie możemy zostawić Tronka samego. Son Gokan by się nie wahał. Jesteś tchórzem. Poczekaj. Słusznie, mały ma rację. Lecą jak torpedy. Papa! Papa! Mamy towarzystwo. Już myślałem, że wszystkich pokonałem. Nieważne, i tak się spóźnili. Vegeta nic już nie zdziała. Jest ciężko ranny. Nie bój się, tato. Obudź się, słyszysz mnie? Papa, réponds-moi. Może nie żyje? Co ty wygadujesz? Mój tata nie może zginąć. Tak, ale spójrz, jest zupełnie pogruchotany. Nic mnie to nie obchodzi. Posłuchaj mnie uważnie. Mama powierzyła mi pewien sekret. Podobno tata jest wielkim księciem, który przybył do nas z innej planety. Księciem? Poważnie? Śmiertelnie poważnie. Tata jest wyjątkowy. Stoczył już niejedną walkę. Nie może nas teraz opuścić. Poruszył się. To ty, synku? Gdzie jest ten wstrętny magik? Wegecie, nie brak tupetu. Nie może się pogodzić z faktem, że Bubu jest niezniszczalny. Jego duma i upór zawiodą go wprost do piekła. Niestety zabierze ze sobą te dwa maluchy. To, co zrobił Bubu, jest niewybaczalne. Ty ponosisz jeszcze większą winę. Żyjesz? Nie chciałbym cię denerwować, ale twoja skóra przybrała dziwny kolor. Nie jesteś aby chory? To normalne? Gdybym miał taką skórę, zapadłbym się pod ziemię ze wstydu, oczywiście. Może to zazdrość przemalowała cię na zielono? Tylko tobie przeszkadza mój kolor skóry. Jeżeli ci się nie podoba, wynoś się stąd, ty wstrętna larwo. Obraziłeś mnie. Nie zapominaj, że nie jestem sam. Mogę poprosić go, by się tobą zajął. Dam ci radę. Nie denerwuj mnie, w przeciwnym razie długo nie pożyjesz. Nie przerażasz mnie, Babidi. Nie strasz mnie. Ja też mam dla ciebie radę. Nie licz na to, że Bubu ci pomoże. Doprawdy? Kto tu rządzi? Ty czy ja? Bubu w każdej chwili może stanąć przeciw tobie. Nie jesteś mu potrzebny. Zostaw mnie. A widzisz? Jak ci się podoba moja kapsuła ochronna? Bubu, szybko, proszę cię, na co czekasz? Załatw tego wielkiego brutala. Nic mi nie zrobisz. Ściany tej kuli są bardzo wytrzymałe. Pomyśl chwilę. Tylko ja mogę unieszkodliwić Bubu. Jeżeli mnie zabijesz, unicestwisz cały wszechświat. Bubu zniszczy wszystkie planety i nikt mu w tym nie przeszkodzi. Tego właśnie chcesz? Jeżeli daruję ci życie, cały wszechświat i tak zginie. Wolę więc cię zabić. Żegnaj. Niesamowite. Miałem zostać panem świata. Chyba popełniłem jakiś błąd. Kto to zrobił? Niech się natychmiast zgłosi. Trunk, posłuchaj mnie. Powierzam twojej opiece Bulmę. Dbaj o nią. Słucham? Tato, co ci jest? Musisz opiekować się mamą, zawsze to robiłeś. Chciałbym być pewien, że jesteście bezpieczni. Ktoś musi się poświęcić. Moja kolej. Nie żartuj. Nie ma mowy. Będziemy walczyć we trzech. Sam w starciu z Bubu nie masz szans. We trzech na pewno położymy go na obie łopatki. Prawda, Son Goten? Jasne. Radzimy sobie całkiem nieźle. To ładnie z waszej strony, ale to i tak nic nie zmieni. Tylko ja mogę go zaskoczyć. Zapewniam cię, zrobiłem duże postępy. Zaufaj nam. Niewiele brakowało, a zdobylibyśmy Mistrzostwo Świata. Zajęliśmy pierwsze i drugie miejsce w kategorii młodzików. Naprawdę. Trunk, nigdy nie wziąłem cię w ramiona, nigdy nie powiedziałem ci, jak bardzo cię kocham. Nie jest jeszcze za późno. Tato, przerażasz mnie. Co ci jest? Proszę, przestań. Jestem już duży. Nigdy cię nie zapomnę, synu. Co? Nic ci nie jest? Daję słowo, chyba oszalałeś. Dlaczego go uderzyłeś? Nic ci nie zrobił. Jesteś złym człowiekiem. Nie cierpię cię. Dlaczego to zrobiłeś? Słyszysz? Który z panów pierwszy? Zabierz stąd te dzieciaki, proszę cię. Zajmę się nim. Zgoda. O czym myślisz? Chcesz się dla nas poświęcić? Powiedz mi, jeżeli umrę, spotkam w zaświatach Songa? Nie pora na taką rozmowę. Vegeta, w tej chwili ważą się losy świata. Wiesz, co ja o tym sądzę? Masz na sumieniu zbyt wiele ludzkich istnień, by spotkać się z Songiem w raju. Twoje ciało się rozpadnie, a dusza trafi do obcego świata śmiertelników. Tam nie odnajdziesz Songa. Gdy tam się znajdziesz, dusza twoja zostanie oczyszczona, a pamięć wymazana. Ułatwi ci to reinkarnację w nowej istocie ludzkiej. Na pewno? Szkoda. Lecz skoro taki los mi pisany, idź już, szatanie serduszko, żegnaj. Chwileczkę, nie dałem ci pozwolenia. Poczekaj, wielki panie. Zajmiesz się nim później. Ja byłem pierwszy. Jesteś gotów, ty wielka buło? Espèce de grosse baudruche enfarinée. Nie wolno mnie obrażać. Dostaniesz za to nauczkę. Mógłbyś się chociaż przestraszyć. Odejdź stąd, Krillan. Vegeta wysadzi wszystko w powietrze. Brawo, wygrałeś. Teraz naprawdę jestem wściekły. Coraz lepiej cię rozumiem. Jesteś beznadziejny. Szatanie serduszko, co ci powiedział Vegeta? Próbowałeś przemówić mu do rozumu? Bez nas nie wyjdzie z tego żywy. Stała się rzecz wspaniała. Po raz pierwszy w życiu będzie walczył w czyjejś obronie. W gruncie rzeczy porządny z niego facet. Finalement, je crois que c'était quelqu'un de bien. Na próżno się męczysz. Zamienię cię w tabliczkę czekolady i schrupię na deser. Nie licz na to. Zaordynuję ci dietę. Od dzisiaj, grubasie, zaczynasz odchudzanie. Bubu jest głodny. Żegnajcie, Bulmo, Trunk i Songo. Adieu, Son Goku. Opuścił nas wyjątkowo mężny wojownik. Zwał się Vegeta. W historii zapisze się jako ktoś wyjątkowo odważny, lecz jego bliscy nigdy się nie dowiedzą, jak mocno ich kochał. Żegnaj, Vegeto. をかけて魔人ブーをバラバラにしたのに全然終わった気がしねえ。一体何が起ころうとしてんだ。 バカな、魔人ブーの破片が動き始めた。 次回ドラゴンボール Z